Aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz jasne winogrona 37% taniej, 4,99 za kilogram. I polskie ziemniaki 48% taniej, tylko 1,79 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Motorola Moto G7 Plus z ekranem Full HD Max Vision o przekątnej 6,2 cala oszczędzisz 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 19:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis, Artur Ewertowski. Nie żyje jeden górnik, a 9 jest rannych, w tym 3 ciężko. Na początek najnowsze doniesienia po trzęsieniu w kopalni Bielszowice. Jest potwierdzenie z rosyjskiego MSZ-u. Małgorzata Gosiewska dostała zakaz wjazdu do Rosji. Na koniec zajrzymy do Krakowa. Tam od dzisiaj są schody Czesława Miłosza. Jeden górnik nie żyje, a 9 zostało rannych, w tym 3 ciężko. Oto po wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Do zdarzenia doszło po południu 1000 metrów pod ziemią. W rejonie zagrożonym było 17 górników. 16 osób zostało wyprowadzonych z tego rejonu. Wszyscy są już transportowani na powierzchnię. Służby górnicze dotarły już do wszystkich górników i nikt już nie jest poszukiwany. Wstrząs miał siły około 3 stopni w skali Richtera. A to ostatnie informacje zebrane przez Łukasza Kałużę. Dodam, że na miejscu są przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej i Wojewoda Śląski. Przed nami wybór między Polską Plus a Polską Minus, tak mówił w Kaliszu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na 10 dni przed wyborami odbyła się tam konwencja wyborcza PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Według Jarosława Kaczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość chce nadal budować, jak mówił, polską wersję państwa dobrobytu, które w ciągu 14 lat może osiągnąć średnią unijną, jeśli chodzi o PKB. Ale w opinii prezesa PiSu produkt krajowy nie jest najważniejszym czynnikiem. Ta polska wersja ma polegać m.in. na rozbudowanej polityce społecznej, silnej pozycji międzynarodowej, ale też na obronie przed, tu cytat, ofensywie przeciwko wartościom, przeciwko Kościołowi i normalności. W tej chwili mamy do czynienia z zamachem na wolność. Pamiętajcie, że ci wszyscy przebierańcy, którzy maszerują po polskich ulicach skądinąd pod mocną ochroną policji, to są ludzie, którzy żądają, żeby nasza wolność została ograniczona, żebyśmy nie mieli prawa ich krytykować. Jak na każdej konwencji, prezes PiSu apelował do członków partii o walkę o głosy do ostatnich chwil. Polityk zaznaczył, że w Europie wielokrotnie już faworyt wskazywany przez sondaże w ostatniej chwili przegrywał. Karol Surówka, Polskie Radio. A za pół godziny rozpocznie się konwencja wyborcza PiSu w Częstochowie. 13 października Polacy pokażą, że chcą Polski zdecentralizowanej, obywatelskiej, gdzie samorząd będzie jednym z najważniejszych gwarantów demokracji. Tak mówiła z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska podczas spotkania z samorządowcami w Gliwicach. Wierzę w te wybory, wierzę w samorząd i wierzę, że wszyscy razem damy radę te wybory wygrać, bo one są do wygrania, stwierdziła. Jej zdaniem samorządy mają coraz więcej zadań do wykonania, robią to świetnie, ale za tym i nie idą pieniądze. Dlatego postulujemy, żeby podatki PIT zostawały w rękach samorządów. Wy najlepiej wiecie, jak wydawać te pieniądze, jaka ma być szkoła, jaki ma być park, stwierdziła. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska została uznana za osobę niepożądaną w Rosji. Nie ma też prawa wjazdu do tego kraju. Te informacje potwierdził nasz korespondent w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 29 września Małgorzata Gosiewska odwiedziła Polaków mieszkających na Białorusi. Przekraczając białoruską granicę, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej kilkadziesiąt minut czekała, aż służby graniczne sprawdzą jej paszport. Białorusini chcieli także zajrzeć do bagażnika samochodu należącego do polskich służb konsularnych, co jest naruszeniem międzynarodowych konwencji. W trakcie tego incydentu białoruski funkcjonariusz powiadomił Małgorzatę Gosiewską, że sąsiednie państwo, Rosja, wpisało polską polityk na listę osób, które nie mają prawa wjazdu na teren federacji. 30 września Polskie Radio złożyło oficjalne zapytanie w tej sprawie do rosyjskiego MSZ i 3 października otrzymało odpowiedź potwierdzającą, że wicemarszałek Małgorzata Gosiewska jest na liście osób, których wjazd do Rosji jest niepożądany. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Schody Czesława Miłosza powstały w Krakowie. Stopnie z tekstem wiersza noblisty prowadzą do Wisły na bulwarze koło mostu Grunwaldzkiego. Na schodach został wykonany wiersz Czesława Miłosza pod tytułem Dar. Myślę, że to jest jeden z bardziej znanych wierszy poety i na pewno to miejsce spotka się z dużym zainteresowaniem. Myślę, że zwłaszcza mieszkańców, którzy znali Czesława Miłosza, ponieważ wielu mieszkańców, przyjaciół, znajomych albo ludzi, którzy po prostu go widzieli gdzieś tutaj w Krakowie, on lubił spacerować po mieście, ma na pewno dużo wspomnień i mam taką nadzieję, że to miejsce również te wspomnienia otworzy. Opowiadał Michał Koza z krakowskiego biura festiwalowego. Podobne schody znajdują się w Wilnie. Odsłonięto je w jednym z zakątków Starówki Litewskiej stolicy z okazji stulecia urodzin Czesława Miłosza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. W lekkoatletycznych mistrzostwach świata dziś trzymamy kciuki za nasze sprinterki. Emocje gwarantowane, bo i dyscyplina widowiskowa, i dwie Polki w finale biegu na 400 metrów. Tu w Dausze będzie późno, przed północą, w Polsce przed 23. Mistrzyni Europy Justyna Święty-Ersetyc. Przez tyle lat zapracowałyśmy sobie na to, żeby w tym finale się znaleźć. Już niejednokrotnie udowadniałyśmy, że liczymy się w czołówce europejskiej. Może w światowej jeszcze nie pokazałyśmy tego indywidualnie, ale w sztafecie owszem. I myślę, że to jest właśnie ten nasz czas i to jest taki przedsmak tego, co być może będzie na igrzyskach w Tokio. Do Tokio jeszcze dużo czasu. Iga Baumgard-Witan ma chyba dziś trochę pietra, ale przygotowana jest na medal. Choć może nie dosłownie. Ja jestem przygotowana na 50 sekund na pewno. Nie wiem, jak to właśnie będzie w turniejowym bieganiu, bo nigdy nie miałam 4 biegów pod rząd tak szybkich, bo zazwyczaj jeżeli miałam 3 biegi, 4, to te pierwsze były troszeczkę luźniejsze i stopniowo się rozkręcamy. Tutaj wszystkie biegi były bardzo mocne. Dwie Polki w finale, w którym oprócz nich nie będzie żadnej Europejki. Daucha, Tomasz Gorazdowski. I przenosimy się ponad 6 tysięcy kilometrów na wschód, do Pekinu. Tu do półfinału debla turnieju ATP awansowali Łukasz Kłot i Marcel Omelo. W dwóch setach wygrali z Chińczykami Maoxinem Gongiem i ze Zhangiem. O finał zagrają z Karenem Khachanovym i Andrejem Rublowem. I choć obaj świetnie grają w tenisa, to faworytami będą Kubot i Melo, bo Rosjanie są świetnymi singlistami, a Polak i Brazylijczyk bronią w Chinach deblowego tytułu. Łukasz Fabiański bronić za to nie będzie, być może nawet przez kilka miesięcy. Trener klubowy Fabiańskiego w West Hamie, Manuel Pellegrini, informował, że uraz mięśniowy polskiego bramkarza może skończyć się zabiegiem operacyjnym. Ten wykluczyłby go z gry co najmniej na 3 miesiące. O piłce nożnej kobiet mówimy rzadko. Tymczasem nasze panie pokazały klasę w sparingowym spotkaniu przeciwko reprezentacji Cypru. Polki wygrały aż 5-1. Kończymy zaproszeniem dla aktywnych słuchaczy Trójki. Na rowerowy finał cyklu Garmin Super Series zaprasza organizator imprezy Filip Szołowski. Jest to cykl, gdzie przez 3 weekendy z rzędu, tydzień po tygodniu, rywalizują kolarze na trasach 25 bądź 50-kilometrowych. Liczy się suma czasów z 3 etapów. Zapraszamy serdecznie na stronę mtbseries.pl. Tam można zarejestrować się i zapisać do startu. Bądźcie z nami. Jeżeli nie możecie być z nami, to trzymajcie kciuki i kibicujcie. Zapraszamy do Rumi. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny opowie Mateusz Fusiarz. Teraz jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie zmienne, przelotne opady deszczu. Temperatura 8 stopni na Podhalu, do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za audycję zapraszamy do Trójki i zapraszamy do słuchania Agnieszki Szydłowskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dzisiaj dobrego? Jakie hity? My dzisiaj rozpoczynamy od spotkania z autorami naszej płyty tygodnia, czyli Bisz i Radex, już za chwilę w naszym studiu, czyli dużo muzyki, no i myślę też, że kilka ważnych słów. No to nie odkładajmy tej przyjemności na dłużej. Do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na 1. miejscu Król, te smaki i zapachy Państwo wiedzą. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując żelazko Tefal o mocy 2500 W z silnym uderzeniem pary oszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 99 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

tytułowe nagranie z płyty Duch Oporu na naszej antenie. I tak rozpoczynamy już oficjalnie program alternatywny. A ja bardzo się cieszę, bo nie jestem w studiu sama, ale jestem w studiu z jedną drugą duetu Bisz Radek. I to jest właśnie Bisz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Radek biegnie. Zobaczymy, kiedy dobiegnie, więc rozmawiajmy szybko, zanim nam zacznie przeszkadzać i opowiadać swoją wersję. Żartuję trochę, ale czy w waszym duecie są jeszcze wersje, czy już się tak zgraliście przy pracy nad tą drugą płytą i po przeżyciach związanych z pierwszą, że jeden głos, jednomyślność, małżeństwo? Wydaje mi się, że jest to zgranie na dość już w wysokim levelu i wydaje mi się, że to słychać, że udało nam się stworzyć jakąś taką organiczną jakość z dwóch elementów, które są dość różne jednak. I też zdaje mi się, że to jest nasz duży atut, bo takie niecodzienne połączenie dało właśnie dość taki charakterny twór i w czasach, kiedy jesteśmy przesyceni muzyką, która jest tam powielana często, czy inspirowana zachodnimi nurtami, to mam nadzieję, że udało nam się zrobić coś takiego własnego i ciekawego. Powiedziałabym od razu w tym miejscu, że po pierwsze, no to słychać, że jesteście zgrani, ale jednocześnie każdy z was, moim zdaniem, na tej nowej płycie wywalczył sobie jeszcze jakby kolejną przestrzeń i to można wytłumaczyć, za chwilę może to zrobimy. Natomiast to, co mnie też bardzo interesuje, to wiesz, że ja zapomniałam w ogóle o tym, że trzeba tłumaczyć, że pewne połączenia są niecodzienne. Jakby tak żyję w tym świecie, gdzie nie ma gatunków i tego no typu tak, rzeczy, tak. Że dopiero jak zaczęłam, jak obejrzałam no, ten taki klip, czy wizualizację do ducha Oporu i zobaczyłam komentarze ludzi, którzy właśnie przypominają o tym, że no, jednak jesteście trochę z innych doświadczeń muzycznych, to sobie uświadomiłam, że to może mieć znaczenie. Paradoks polega na tym, że trochę o tym jest ten utwór i no, takie jest jego przesłanie, żeby zapominać o podziałach sztucznych. Dokładnie, no gdzieś tam staramy się promować otwartość i podchodzenie do tworów artystycznych z otwartą głową i z taką potrzebą nowego doświadczenia, a nie tylko oczekiwania czegoś, co już nam się podoba i coś, co powieli nasze doświadczenia. A jesteś na scenie muzycznej bardzo długo i to nie jest ten moment teraz, kiedy pierwszy raz się spotykasz z tym naciskiem ze strony tych, którzy są za tobą, publiczności. Pamiętasz ten moment, kiedy sobie uświadomiłeś, że to jest z jednej strony świetne mieć za sobą ludzi, ale z drugiej strony trochę czasami uwiera? Ja też nie obrażam, bo ja właśnie nie wiem, kto naciska bardziej, czy ja na nich, czy oni na mnie, bo to działa w dwie strony. Gdzieś tam staram się być wyzwaniem dla słuchaczy i czasami zbyt dużym, aczkolwiek no, to jest naturalne, no, że każdy gdzieś ma jakiś określony gust muzyczny i mniej lub bardziej słucha tego, co mu się podoba. No, zawsze starałem się, aby treść moich utworów i tekstów była na tyle ciekawa, żeby ludzie sprawdzali je z ciekawości, co mam do powiedzenia. Nie do końca to się sprawdza, ale może nie u wszystkich się sprawdza, wiesz. No nie u wszystkich, ludzie dokładnie. Ludzie są różni, dokładnie. Tak samo jak artyści są różni. Aczkolwiek to sito, które stosuję od długiego czasu, sprawiło, że publiczność na przykład duetu Bisz Radek jest naprawdę też niecodzienna. Jak gramy koncerty, przychodzą naprawdę interesujący ludzie i to mnie bardzo cieszy. Od razu powiedzmy, że pierwszy oficjalny koncert Ducha Oporu to jest dopiero początek listopada i to będzie koncert w Warszawie, ale już dzisiaj jest szansa. No myślę, że możemy zapraszać. Mam nadzieję, że tam się jeszcze ktoś zmieści na to, żeby się z wami spotkać podczas takiego oficjalnego odsłuchu Ducha Oporu przed premierą. Pamiętasz nazwę klubu? Tak, Światło Art Bistro. Nie jest to jakaś wielka hala, ale w miłym, kameralnym gronie mamy nadzieję dzisiaj odsłuchać pierwszy raz naszą płytę i bardzo się na to cieszę. Bardzo zapraszamy, więc można dołączać od mniej więcej 20:30, około 21:00 start, więc i ty zdążysz, i Radek zdąży, jak do nas w końcu dojedzie i zainteresowani zdążą. A propos tego właśnie, o czym wspomniałam, czyli że mam wrażenie, że też na tej płycie każdy też z was znalazł sobie takie dobre miejsce, to powiedz, jak oficjalnie przebiegał i czy był w ogóle jakiś podział, bo oczywiście słowa utworów są twoje w większości, ale na przykład są utwory, w których zaznaczono, że autorem refrenów jest Radek.

Niemożliwe stało się możliwe. Otóż człowiek, który przed chwilą śpiewał o tym, że obgryzł kość i najadł się jak zły, tak dobrze to zanotowałam. Bardzo zły. Radek Łukasiewicz, czyli Radek, jest w naszym studiu. Bisz także pozostaje. W związku z tym jesteśmy w komplecie. Wy jesteście w komplecie, ja jestem na swoim miejscu i dalej słuchamy płyty, która też jest naszą płytą tygodnia, więc powinniśmy zdążyć zadać pytanie konkursowe. A jeżeli nie zdążymy, to zrobię to po godzinie 20, nic się nie stanie. Rozmawialiśmy trochę już o tym, co wynika z ducha oporu i z tego takiego dopasowywania się lub wręcz przeciwnie do oczekiwań ludzi. Chciałabym jeszcze dodać od siebie, że ja sobie to tłumaczę, to oczekiwania w ten sposób, że można oczywiście całe życie grać wyłącznie to, co się podoba innym, no ale jednak większą satysfakcję ma się z tego, kiedy się przeciągnie na swoją stronę, czasami trudniejszą, dwie czy trzy osoby, a one przeciągną kolejne i to tak może iść. Chociaż pewnie może być to męczące i no i tu postawię kropkę. Skoro jest Radek z nami, do tego jeszcze przed z gitarą, to o stronę muzyczną chciałam zagadnąć, bo wspomniałam wcześniej przy Jarku, że mam wrażenie, że na tej płycie macie swoje miejsce i to miejsce tak się, każdy z was sobie wywalczył jak gdyby swoją przestrzeń i twoją przestrzeń nazywam refrenem i gitarą. Obrazisz się za takie nazwanie, bo gitary i w ogóle muzyki, która w tych utworach brzmi jak gotowa właściwie do tego, żeby grać ją na żywo, a nie wyprodukowana z jakichś fragmentów, sampli, jest na tej płycie bardzo dużo. No właśnie, ja mam takie wrażenie, że gitar tam jest bardzo mało. O, to ciekawe. To jest jakby, w tym utworze rzeczywiście akurat Kość jest dosyć takim gitarowym utworem, ale jestem coraz mniej chyba gitarzystą jako muzyk. Jestem refrenistą w tym duecie. No to tak, to już wyjaśniliśmy, to, to tak. To już to na bank. Bo jesteś zdolnym tekściarzem, no napisanie refrenu to na pewno nie jest łatwa sprawa. No, ale jeżeli ma się już zwrotki, od Jarka dostaję taką podbudowę, to wtedy już tylko wchodzę. Aha, to trzeba powiedzieć to i to jest jakby, to jakby główny ten trzon, jakby idea utworu, tak jak w utworze Kość nadaje tutaj raper Bisz. A ja tylko jakby tak puentuję, to jest tylko taka kropka. Nie mam czasu, żeby żartować, bo za chwilę nam się skończy to posiedzenie i będziecie biegli dalej, więc dopytam jednak, czy nie kłócąc się o gitarę, a słuchacze sami się przekonają, że tych gitar jest sporo i nie zawsze one są akustyczne, tak jak było to w tym utworze, czasami to jest ściana gitarowa, może jeszcze nam się uda taką zaprezentować. A propos tej muzyki, która brzmi jak gotowa do grania na żywo, jakby już była właśnie niepocięta i nie wymagała żadnego przekładania na język żywych instrumentów? Szczerze mówiąc, zagrałem na tej płycie bardzo mało, spod palca, jak to się mówi. Te dźwięki są w większości wszystkie wycięte z nagrań bardziej lub mniej znanych, albo z sesji różnych artystów, albo po prostu powstały w komputerze. Są ze dwa takie utwory rzeczywiście akustyczne, które są zagrane od początku do końca, bo po pierwszej płycie mieliśmy z Jarkiem taką odsłonę, którą cały czas kultywujemy, że do czasu gramy jakiś występ sobie z gitarą. Nasza umowna na to nomenklatura to jest Shanta Rap, która bardzo się spodobała i w ogóle chwyta to za serce, to jest świetne. Ale w większości, tak jak w tym utworze wysłuchanym przed chwilą, tam chyba nie ma niczego zagranego spod palca. To są wszystko dźwięki wytworzone w komputerze, wycięte, wysamplowane. Ta technika pracy nad muzyką bardzo mi się podoba. No tak, ale potem będziesz miał, jak zawsze, i będziecie mieli robotę przy okazji na żywo, czy też stworzycie już taki klasyczny układ DJ Radex i MC Bisz? Mieliśmy okazję zagrać już koncert przedpremierowy w składzie perkusja, trzy gitary, perkusja i jeszcze no co automat. Ty mówisz, trzy gitary, na tej płycie nie ma gitar, miałam nie żartować. I okazało się to, i oczywiście raper, i okazało się to świetnym rozwiązaniem. Może coś, Radku, więcej powiesz na ten temat? Tak, pozdrawiamy Marcina Sojkę, który został naszym perkusistą i którego będzie można na koncertach z nami zobaczyć, tych kilku, które już są zaplanowane. I no, my na pewno mamy takie podejście, że musimy się odróżniać od właśnie takich zestawów, o których powiedziałaś, czyli tego klasycznego MC plus DJ. Bo jednak ta muzyka u nas musi być trochę bogatsza, trochę bardziej dynamiczna, a jednak z wypuszczania muzyki z jakiegokolwiek nośnika bardzo ciężko jest tą dynamikę uzyskać i no, dla mnie najciekawsi wykonawcy rapowi czy około hip-hopowi to tacy, którzy gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu inkorporowali żywe instrumenty i powstawała taka fuzja, fuzja rapu z graniem na żywo. Oczywiście to musi być na tyle mechaniczne, żeby to można było dobrze zarapować, tak? Ale dla mnie rapowanie do takiego podkładu, jak jest na płycie, jest po prostu nieciekawe. To jest trochę takie karaoke, więc my próbujemy to przełamać. A poza tym masz do czynienia z raperem, który chyba może rapować do wszystkiego, nawet do tego podkładu, którego teraz nie słyszę, że ponieważ słuchawek, ale nie wiem, czy jest jeszcze coś, co ci sprawia trudność po tylu latach doświadczeń i tym, co słyszę i tym, jak sobie radzisz? Nie wiem, czy każdy mógłby już nazwać to rapem, no bo czasami to jest jakaś po prostu forma melodeklamacji, ale podoba mi się to, że przez te lata jednak działalności udało mi się wypracować jakiś warsztat, który pozwala mi w jakiś sposób nawiązać kontakt liryczny z praktycznie każdym rodzajem muzyki, co mnie cieszy, co mi też otwiera drzwi do przyszłych jakichś nowych projektów. Machina steruje, szeruje, sprzedaje, streamuje. Machina jest siecią, ja jestem owadem, dziękuję. Konsument pracuje, zarabia, wydaje, kupuje. Konsument jest częścią, ja jestem odpadem, wnioskuję. Machina wycenia, promuje, zużywa, złomuje. Machina to rynek, a wy to towary, winszuje. Konsument wybiera, przymierza, lajkuje, hejtuje. Konsument to sędzia, a my to skazani, dziękuję. William Gardner. Jedna pieśń. Tylko zysk albo śmierć. Chcesz złoty łańcuch, tylko wyciągnij szyję i zegnij kark swój, wystarczy tylko tyle. Nie ma już strajków, skarż się na infolinie. Wolność od lajku i wolny jest tylko rynek. Długie już lata pracuję na platformie cyfrowej. Jestem wart mniej niż 20% tego, co zarobię. Pośrednicy pośredniczą, łatwiej żyje się tobie. Za 10 zły cała muzyka świata to fenomen. Prawo do wędki masz, a oni prawo do rzeki. Masz jakiś sprzeciw, twój wybór. Nie chcesz strumienia, są ścieki. Łańcuch natury, mój synu, dla płotki panem jest rekin. Wznoś piramidy ich fortun, pod batem co z wahań leczy. Najlepiej dostosowani przytrwają się, dostosuj. W prywatnych rajach są drzewa poznania, chcesz owoców. Chcesz czerpać z motyką na ekonomię i ty. Szanuj co wam przeznaczone, zakute dłonie i łby. Milion garden, jedna pieśń, tylko zysk, albo śmierć. Chcesz złoty łańcuch, tylko wyciągnij szyję i zegnij kark swój, wystarczy tylko tyle. Nie ma już strajków, skarż się na infolinię. Wolność od lajku i wolny jest tylko rynek. Zysk albo śmierć. Słuchamy Ducha Oporu w towarzystwie Bisza i Radeksa. Zapomnieliśmy wymyślić pytanie poza anteną, pogrążając się w zupełnie innych rozmowach, więc nadrobimy to, mam nadzieję, szybciutko i to pytanie konkursowe padnie. Natomiast chciałabym się zapytać, bo kiedy Radek tutaj był i słuchaliśmy wspólnie singla z waszej płyty, to już nadmienił, że można się spodziewać po tej płycie jakiegoś takiego jasnego przesłania, czy też, że jasno wynikać będzie z tych tekstów i z tej płyty wasz stosunek do świata. No i mam wrażenie, że tak jest, że jakby opis tego zatłoczonego padołu, na którym żyjemy, zatłoczonego w sensie dosłownym, ale też jeżeli chodzi o atakujące nas informacje i w ogóle atak na człowieka, to jest jedno. Czyli masowa kultura, tłoki, hałas, także tych wszystkich wiadomości i stymulowania nas wyłącznie przez negatywne informacje i napędzania, nakręcania w ten sposób naszego życia. A z drugiej strony jakieś takie niedopasowanie do tego właśnie i potrzeba nowego otwarcia, to jest to, co ja z tego albumu czytam. Czy to moje czytanie jest gdzieś bliskie waszym intencjom, czy poszłam sobie w las, a wy jesteście w ogóle po drugiej stronie góry? Nie, no dokładnie tak, to są te tematy, problemy gdzieś cyfrowej kultury, gdzieś te ciemne strony kapitalistycznej, gospodarki i konsumpcyjnego trybu życia, który się przekłada też na problemy ekologiczne, dążenie do zysku za wszelką cenę, które się też przejawia chociażby w tworzeniu algorytmów, które wyciskają z ludzi nieświadomych tych algorytmów odpowiednie zachowania, więc jakby to jest cała gama problemów, które staraliśmy się przedstawić na tej płycie w formie piosenkowej niemalże, więc no jest to interesujące, ponieważ w piosenkach takie problemy są poruszane dość rzadko. Tak, ale z reguły też, i to jest też element tej cyfrowej i w ogóle masowej kultury, artystów się potem pyta ich stosunek właśnie do takich rzeczy, więc w tym przypadku, jak rozumiem, to można znaleźć w tekstach. A dlaczego to jest rzadki temat utworu? Bo to jest jakieś takie nieatrakcyjne, czy to się nie sprzeda, czy jak, skąd może być ten brak? Ja myślę, że wielu ludzi wykonujących piosenki, powiedzmy, te utwory śpiewane, a nie rapowane, nie chcę jakoś tego wyrazistego swojego stosunku do świata powiedzieć bezpośrednio w utworze. To jest też coś, co mnie, jako człowieka, który zaczynał od piosenki i w tych piosenkach był przez lata i cały czas je gdzieś tam jeszcze piszę, to było coś, co mnie przyciągnęło do rapu. To, że w tej formie lirycznej nie ma tej bariery, że można pewne rzeczy powiedzieć bezpośrednio, zrobić to poetycko, ale jednak tak no prosto w twarz i nawet czasami używając słów jak pięści, co o czym dobrze wiemy, bo jest masa w polskim hip-hopie tego typu utworów. Oto ta dosadność, jednocześnie będąca poezją, to jest w ogóle dla mnie taki hip-hopowy ideał. Natomiast gdzieś tam przez ostatnie przynajmniej naście lat, od kiedy ja uczestniczę w tym jakby w tym procesie tak świadomie już komponowania piosenek takich śpiewanych, widzę, że coraz mniej wyraziste są te teksty, tak, że jeżeli my próbowaliśmy napisać tutaj tekst o pieniądzu takim, czy jakby o tej zgubnych efektach ślepej pogoni za pieniądzem, to ostatni właściwie utwór, jaki taki popularny, piosenkowy, jaki sobie przypomniałem, polski, w tym temacie, to chyba była Mamona Republiki. Tak? To pierwszy i ostatni raz, jak spotkałam w życiu Grzegorza Ciechowskiego, bo robiłam z nim wywiad w radiostacji a propos tej płyty, na której była Mamona. Przepraszam, taki... To, czyli wczesne bardzo lata 2000, rozumiem, jakiś 2000-2001 tak. Rok. I nie pamiętam piosenki tak popularnej, poruszającej czy wyrażającej jakiś jednoznaczny stosunek podmiotu lirycznego do pieniądza. A my generalnie co utwór, to wzięliśmy sobie jakiś inny problem, z którym chcemy się rozprawić i nasz stosunek do niego wyrazić. I w tej formie wydaje mi się to łatwiejsze po prostu. To znaczy, gdybyśmy wzięli za jedyne problemy świata politykę czy wykrzyczenie pewnych treści, to jeszcze punk rock musielibyśmy tutaj podpisać i ta scena jednak też istnieje i cały czas sobie z tym radzi, ale rzeczywiście rap, także ze względu na swoją popularność i to, jak wiele osób słucha, jak wiele młodych osób słucha, zaskakująco często angażuje się, jak to powiedziałeś, brutalna poezja, tak? W jakieś takie sytuacje, które dotyczą jakichś sporów personalnych, a unika ostentacyjnego określenia się, czy na przykład jakiegoś wyzwania do konkretnej postawy. Tak. Mi też zależało na tej płycie, żeby właściwie ten ultra pogmatwany i skomplikowany świat, w którym żyjemy, przedstawić w czytelny sposób. I to jest też może trudność, że naprawdę, żeby powiedzieć coś sensownego o problemach współczesnego świata, nie popadając w bano albo w jakieś oczywiste slogany i przekazać jakąś treść przy tym, czy naświetlić te problemy w sposób, w jaki ludzie mogą ich nie widzieć, to była dla mnie duża trudność i wyzwanie. I mam nadzieję, że to się chociaż w jakimś stopniu udało.

wywnioskować z kontekstu, o jakiego Tadeusza chodzi, podać nazwiska tych panów Tadeuszów. Ale czy możemy tak jakoś troszeczkę podpowiedzieć, znaczy nie podpowiedzieć, tylko zapytać się chciałam was, czy oni są istotni, czy dla ciebie, Jarek, są istotni i ważni? Dla mnie bardzo i w tym utworze wersy wcześniej nawiązują do ich twórczości, więc jeżeli ktoś, to są jakby polscy autorzy, dla mnie bardzo ważni. No nie mogę za dużo powiedzieć, bo musiałbym zdradzić, ale tak, tak, tak, tak. Słuchajcie, wasza płyta kończy się końcem historii i no to jest takie coś, co często się właściwie pojawia, przynajmniej w mojej głowie, kiedy obserwuję zachowania ludzi, że po nas tylko potop i to chyba nawet dosłownie jest tam wyartykułowane. Diagnozujecie to, co nie jest ciekawe i co nie jest fajne w naszym świecie, ale co w takim razie zrobić? Co wy robicie, żeby było inaczej? I czy w ogóle jeszcze możemy coś zrobić, zmieniając, nie wiem, siebie, czy może coś większego, żeby ten koniec historii nie nastąpił za życia naszych dzieci, ich dzieci i jeszcze innych dzieci. W takiej skali mikro, to trochę odbijam od tematu, ale pewne jakby historie kończą się nieuchronnie, jakby też nasz świat, którego jesteśmy oldschoolowymi reprezentantami i troszeczkę psioczymy na tę współczesną cyfrową rzeczywistość, no to też z perspektywy tego naszego świata, który gdzieś odchodzi w niepamięć, ale ten utwór, o którym mówisz, no jest taką konkluzją, ja jestem gdzieś tam przerażony, wydaje mi się, że z jakichś takich racjonalnych, moich zdroworozsądkowych obliczeń wynika, że niestety zmierzamy do katastrofy, czy to ekologicznej, czy no, humanitarnej też. Tak? Dokładnie, te problemy narastają bardzo szybko i wydaje mi się, że to już jest na tyle rozpędzona machina, że powstrzymać ją to jest naprawdę duży wysiłek. I my oczywiście jako artyści no, mówimy o tym w życiu codziennym, jak głosuję portfelem na rzeczy, które powstają bez szkody dla natury, czy dla ludzi, czy dla zwierząt. Staramy się ograniczać plastik, ja jestem wegetarianinem, są takie małe rzeczy, ale w skali globalnej, gdyby więcej ludzi tak postępowało, byłoby prawdopodobnie trochę lepiej. Ja nie kupuję na przykład żadnych ubrań. Przyszedł nago tutaj dzisiaj właśnie na audycję. Nie wiedziałam, czy mogę to powiedzieć, czy nie, bo to miała być nasza tajemnica tutaj w radiu. Ale zawsze wrzucasz zdjęcie, to i tak by wyszło. No, może byśmy jakoś to zasłonili, ale rzeczywiście to są takie małe kroki, że może czasami można kupować ubrania, ale można też kupować ubrania, które są z drugiej ręki. Ja na przykład jestem dumna z tego, że mój syn, lat 12, ma fioła na punkcie tego, żeby szukać ubrań i chodzi po second handach, czy też lumpeksach i wynajduje różne rzeczy. Możemy przywołać festiwal Up to Date białostocki, który od lat swój merch tak zwany robi, naszywając różne wzory charakterystyczne na rzeczy wcześniej używane przez innych i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele sposobów. W utworze, którym skończymy nasze spotkanie, też mówisz, że zamiast sztandarów dłoniasz, trzymasz córkę, co też kieruje nasze spojrzenie w stronę tych innych ludzi, młodszych od nas, którym będzie przez działania tych takich jak my i starszych od nas trudno w życiu. To już sama nie wiem właściwie. Czy się smucić, czy uciekać, i eskapizm jest jedynym wyjściem? Nie, to ja myślę, że w ogóle nasza płyta jest antyeskapistyczna. Wręcz uważam, że żyjemy w tak ciekawych czasach, że wstydem jest o nich nie mówić i nie odzwierciedlać ich. No może gdybym rzeczywiście był młodszy, jesteśmy starymi ludźmi po 30. Ja wiem, że 20-latkowie, jak byłem 20 lat, miałem 20 lat, uważałem, że ludzie tak długo nie żyją, ale już to wiem. To się dzieje. My już jesteśmy po 30, nawet w okolicach 35 i tego czasu jest coraz mniej. Przepraszamy wszystkich starszych słuchaczy Trójki. Tak. Świat jest na tyle ciekawy, że ja czuję na przykład dużą potrzebę konfrontowania się z tą rzeczywistością, tak? Sytuacja aktualna, która jest w Polsce, też gdzieś tam czuję, że mnie dotyczy, bo uczestniczę w tym społeczeństwie bardzo mocno. Gdzieś tam ją przeżywam. Chcieliśmy też, żeby nasza płyta była takim niedosłownym właśnie nawiązaniem do tych sytuacji, także tutaj naszych wewnętrznych i pojedyncze frazy do tego się odnoszą, także ja myślę, że to jest taka dla mnie, ale pewnie może też i dla Bisza w dużej mierze, to jest taka płyta jakby manifest aktywnego człowieka, można tak powiedzieć. No. uczestniczącego. No. Chociaż fakt jest taki, że żyjemy w czasach, kiedy to poczucie sprawczości jest bardzo osłabione. Tak? Czujemy, że dużo rzeczy dzieje się poza nami i to jest duży problem, więc pewnie to też będziemy poruszać na innych płytach, działając lokalnie, jako wolontariusze, starając się coś zrobić. No tak. Trzymam za to kciuki i za to, żeby inni próbowali usłyszeć i zrozumieć, co do nich mówicie na płycie Duch Oporu. Piosenki mogą być lekkie, to też zresztą podebrałam od was, z waszej płyty, ale mogą też mieć ciężar i na tej płycie ten ciężar jest, co nie przesłania też radości z obcowania z muzyką, to może powinniśmy powiedzieć, też żeby nie wyszło na to, że mamy do czynienia z jakąś płytą, która próbuje ludzi nawracać poprzez straszenie ich ogniem i nadchodzącym końcem świata. Bo jeżeli historię potraktujemy rzeczywiście minimalnie i że pewna musi się skończyć, to pewnie to może być też początek do jakiegoś nowego otwarcia. Przypomnę, że teraz puszczamy utwór, nie zmieści się cały, więc mam nadzieję, że chociaż uda się te momenty wychwycić, w którym pojawiają się dwaj Tadeusze, o ich nazwiska pytamy i to jest przypustka do posiadania Ducha Oporu na własność. O 21:00 odsłuch płyty na żywo w Warszawie. Raz jeszcze poproszę o nazwę miejsca. Światło Art Bistro. Światło Art Bistro, a my oczywiście do albumu będziemy wracać. Bardzo wam dziękuję. Radex i Bisz byli naszymi gośćmi. Dziękujemy. Pozdrawiamy. By cieszył się jesiennym zmierzchem palonych liści, zapach, długie cienie płyną przeze mnie życia, prądy zmienne, nim przyjdzie ostateczne uziemienie. Cisza przed burzą i topór w powietrzu, ten zaduch, który wprawia w otępienie. Ja zapomniałem, z kim tu mam na pieńku i stracę głowę kiedyś przez ten pieniek. Z tego, co było, kamień na kamień. Żywi przeciw umarłym mają rację zawsze. Czy patrzę na to z góry, pan Tadeusz? Nigdy nie lubił na nic z góry patrzeć. Asfalt i kapsle, ruchome piaski. Z niedawnych wyznań szlifuje ławki. Wysokich napięć na górze marne. Jaskółka zrywa się jak struna. Pokonuje wciąż zmienne prądy. Choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda. Mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Pokonuję wciąż zmienne prądy. Choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda. Mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Dzisiaj kierunek Kraków. Już w niedzielę rusza po raz 17 festiwal Unsound. Teren. Kultura. Dla jednych stały punkt na muzycznej mapie festiwalowej, wpisywany rok w rok do kalendarza, a dla tych, którzy zdecydują się dołączyć po raz pierwszy, szansa na odkrycie i zanurzenie się w licznych propozycjach, które oferuje nam tegoroczna edycja. O programie muzycznym opowiedziałam już prawie wszystko. Jego szczegóły można sprawdzić na www.unsound.pl. Ale Unsound to nie tylko muzyka, ale także program dzienny, na który składają się dyskusje, warsztaty, spotkania i pokazy filmowe. I o nich dzisiaj parę słów. Program dzienny dopasowany jest do hasła wywoławczego tegorocznego festiwalu, a brzmi ono Solidarity. Zdecydowanie. Wszystkie te dyskusje, spotkania, warsztaty mają na celu uzupełnienie treści muzycznych, dopowiedzenie, skąd te wszystkie idee i przemyślenia biorą się na festiwalu. Mówi Łukasz Warna-Wiesławski. Pokrótce, pierwszy temat, bardzo ważny, już nie do końca na tyle obecny w mediach, ale wciąż aktualny temat kryzysu uchodźczego i rozmowa Richarda Mossa ze Stefanosem Levidisem z kolektywu Forensic Architecture. Rozmowa na temat granic, na temat władzy i tego, jak to wiąże się ze sztuką i jak to wiąże się z wystawą Richarda Mossa, którą już można zobaczyć w Krakowie, która jest efektem współpracy Unsoundu, Sacrum Profanum i Bunkra Sztuki. Bardzo bardzo obszerny będzie też blok dyskusji o Polsce i o polskim kontekście Solidarności. Odwiedzi nas Henryka Krzywonos-Strycharska, która opowie nam o Solidarności w latach 80., ale będzie też z nami Jan Sowa, z którym spróbujemy porozmawiać o Solidarności dzisiaj i o tym, jak działać, jak szukać tej Solidarności w 2019 roku. Kuba Schroeder opowie o tym, jak potrzebna jest sztuka w czasach kryzysu. Mamy gości ze wszystkich kierunków świata tak naprawdę, także o Solidarności opowiedzą i Afrykańczycy, ale są też z nami goście z Wysp Brytyjskich, którzy odniosą się do sytuacji tamtejszej, bardzo zagmatwanej i absolutnie trudnej do zrozumienia z polskiej perspektywy. Ale Solidarność to nie tylko ciężkie, problematyczne tematy, ale też próba znalezienia jakichś pozytywnych rozwiązań, próba spojrzenia optymistycznie w przyszłość. I bardzo ciekawym wątkiem, który poruszymy, jest idea solarpunka, czyli takiej gry słowem cyberpunk, tylko w nieco bardziej pozytywny, naturalny, utopijny sposób. Lista tematów i gości jest o wiele dłuższa. Można ją sprawdzić na stronie Unsoundu, a my przeskakujemy teraz na warsztaty. To najbardziej obfity program warsztatowy w historii festiwalu. Oczywiście klasycznie już mamy festiwal muzyczny, zapraszamy więc na warsztaty dziennikarstwa muzycznego, ale odbędą się również warsztaty, które pomogą pracownikom z sektora kultury. Pomogą odnaleźć się w dzisiejszym świecie freelancingu, prekariatu i czekania na przelew. Przygotowaliśmy też warsztaty z hakowania filmów przyrodniczych. Jak w praktyce szukać nowych narracji w gotowych już filmach, tego dowiemy się już niedługo na Ansandzie. Przygotowaliśmy również kolejny klub książki. W tym roku bierzemy na warsztat kolekcję esejów Unsound Undead. Zbieżność tytułów jest przypadkowa. Najnowsze filozoficzne eseje autorów z całego świata będziemy analizować na festiwalu równolegle z muzyką. I jeszcze wystawy. Mamy wystawę obrazów Iwana Sila. Jest to malarz, który pracuje od wielu lat z Lelandem Kirbym, The Caretakerem i odpowiada za oprawę graficzną jego niemalże wszystkich albumów. Od bardzo, bardzo wielu lat. Będzie to wystawa w opuszczonym budynku na Grodzkiej 43. Kolejna wystawa to wystawa pocztówek dźwiękowych z lat 50., 60., 70., które zbiera dyrektor festiwalu Matt Schulz i jego przyjaciel Rui da Silva. Nie tylko zaprezentują te pocztówki, ale też zagrają kilka setów DJ-skich na gramofonach Bambino 4. Kolejna wystawa to gra Everything Davida Aureliego. To jest grafik, animator, programista, który znany jest z surrealistycznych filmów, współpracy ze Spike'em Jonze'em oraz z gry o byciu górą. Na podstawie tych wszystkich doświadczeń David stwierdził, że chciałby zrobić symulator bycia wszystkim. Everything to jest gra, która pozwala na wcielenie się w zwierzęta, w samochody, można być galaktyką, atomem. Ta gra będzie działać przez 24 godziny, przez cały festiwal i można się dowiedzieć, jak to jest być kimś innym. Sprawdźmy. To propozycje, które dopełniają program muzyczny festiwalu Unsound, który rozpoczyna się już w najbliższą niedzielę i potrwa do 13 października. Do zobaczenia w Krakowie. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Oszczędzisz 170 zł, płacąc jedynie 1399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest was i owoców. I mówi ci, jak zmienić swoją przyszłość. Lidl i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej łączą siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie. Zrób 5 razy zakupy za minimum 60 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc. I odbierz książkę z komiksami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc.